الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالم قدر الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مشن کے سنگ بھائیوں دینی بیان سنتے وقت ادھر ادھر دیکھنا یہ سخت محرومی اور بے ادبی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ دینی بیان سر جھکا کر با ادب سنا کرتے ہیں اور اپنی جھولیاں بھرا کرتے ہیں. یزید نے ایک خواب دیکھا کہ کہیں جانا چاہتا ہے لیکن راہ میں ایک خون کی نہر حائل ہے. پریشان ہے کہ کس طرح اس خون کی نہر کو عبور کرے کہ اتنے میں ابن زیاد اس کو خواب ہی خواب میں نظر آتا ہے اور اسے اپنے کندھے پر سوار کر کے خون کی نہر پار کروا دیتا ہے. درخت میں یزید جو ہے وہ نہایت ہی بدکار بد کردار فاسق فاجر اور غلط آدمی تھا. کھل کر کھیلنا چاہتا تھا تو راستے میں اس کی راہ میں خون کی نہر حائل تھی. یعنی اہل بیت اطہار اور اہل بیت اطہار کے تاجدار سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ جگر گوشہ مرتضیٰ جگر پیوند فاطمہ حضرت امام علی مقام امام عرش مقام امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ واللہ عنا کہ خون کی سب میں نہر تھی اور پار کرنا چاہتا تھا اتنے زیاد نے تو آسان کر کہ سب سے بڑا رفیق اور حمایتی جو تھا وہ یزید کا یہی بنا اور کوفے کا گورنر بن کر ہی آیا اور اس نے مطلب یہ کہ یزید کا کام اس معاملے میں آسان کیا. میرے پیارے پیارے دوسرے بھی جسمانی بھائیوں کربلا کا سانحہ یہ کیوں پیش آیا؟ کربلا کا سانحہ صرف اور صرف یوں سمجھیے کہ دنیا کی محبت میں پیش آیا اور میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت کی شان موجود ہے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. تو جب یزید تخت نشین ہوا تو اس کے لیے امام علی مقام حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ ان دنوں مطلب دینے کے مشہور صحابہ اور جلیل القدر صحابہ تھے اور ان کے پیچھے لوگ تھے، تو اس نے ان سے بیعت کے مطالبات کیے اور امام علی مقام نے انکار کیا، عبداللہ بن زبیر نے انکار کیا ہمارا، تو جو کچھ ہوا وہ آپ سب کو معلوم ہے. اور شب عاشورا میں نے بھی کافی تفصیل کے ساتھ الحمدللہ اس کو بیان کیا تھا، تقریباً میرا خیال سوا تین گھنٹے کا بیان تھا، وہ بھی تفصیل کیا تھی، بس اجمالی خاکہ تھا ورنہ کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں. یزید نے دنیا کی محبت میں یہ سب کچھ کیا کہ میں مطلب یعنی کہ بس کھل کے کھیلوں گا، خوب عیش کروں گا، خوب موج کروں گا، لیکن خدا کی قسم بڑی عبرت ہے، اس کو دنیا میں بھی سکون نہیں ملا، دنیا میں کھل کر کھیل نہیں ملا. صرف 3 سال 7 مہینے اس نے تخت حکومت پر شیطنت کی، کوئی لمبی اس کو عمر بھی نہیں ملی، صرف 39 سال کی عمر میں یہ مارا گیا. جو لوگ دنیا کی خاطر دین کو داؤ پہ لگاتے ہیں، اسلامی اقدار کو پائمال کرتے ہیں، سنتوں کا خون کرتے ہیں اور اپنے دل کو بہلاتے ہیں کہ یار فلاں یہ کر لو پھر وہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، یار مجبوری ہے، دنیا داری ہے، وہ ذرا اس پر خوب غور کریں کہ دنیا کی خاطر یزید نے دین کو داؤ پہ لگایا، اس کو ملا دیا. ابن زیاد نے دنیا کی خاطر دین کو داؤ پہ لگایا، اس کو ملا دیا. یہ تاریخ کا کتنا عجیب مطلب ہے کہ سانیہ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام نہر فرات کے کنارے امام مظلوم شہید ہوئے، ٹھیک 6 سال کے بعد 10 محرم 67 ہجری کو ابن زیاد وہیں پر بڑی بے دردی کے ساتھ مارا گیا، بڑی ذلت کی موت وہیں جنگ میں مطلب اس کو مارا گیا. اب بتائیے 6 سال کے اندر اسی مقام پر، تو تاریخ جو ہے وہ مطلب نہیں کہ فوراً رنگ بدلتی ہے، یہ دنیا جو ہے اس کی نیرنگی عجیب ہے. جس گھر سے شادیاں میں خوشی کے بجنے کی آواز آتی ہے، چند ہی روز کے بعد اس میں سے رونے دھونے کی آواز آتی ہے. جس مکان سے خوبرو دولہا مٹک مٹک کر چلتا ہوا نکلتا ہے، پیچھے باجے باجے کا شور ہوتا ہے، اسی گھر سے تھوڑے دن کے بعد جنازہ نکلتا ہے، لوگ روز ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے مناظر اس دنیا میں بہت نظر آتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوتا ہے. تو یہ دنیا بالکل یعنی کہ بیکار اور بالکل یعنی کہ بے وفا اور سخت ترین دھوکے باز ہے، اور اس دنیا کی محبت میں جو گرفتار ہوا یقین مانی وہ بے وقوفوں کا سردار ہے، بے شک وہ پڑھا لکھا ہو، اس کے پاس بڑی بڑی سندیں اور بڑی بڑی ڈگریاں اور بڑا ذہین ہوشیار کہلاتا ہو، لیکن وہ ہوشیار نہیں، وہ مطلب بے وقوف جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوا اور دنیا کی خاطر اس نے سنتیں چھوڑی کہ میری یہ مجبوری ہے تو میں جماعت سے نماز نہیں پڑھوں گا، تو میری یہ مجبوری ہے تو میں داڑھی نہیں رکھوں گا، میری وہ مجبوری ہے تو میں مطلب فلا سنت پر عمل نہیں کروں گا، فلا واجب درج کروں گا، میں یہ کروں گا، یہ بے وقوف ہے، بڑا بڑا دکھا. مگر یہ اصل میں عقل مند نہیں ہے، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہ مصطفیٰ جہاں چاہے رکھے، مصطفیٰ جہاں چاہے وہاں مطلب میں نے کہ بھی یہ جو کہیں گے وہ میں کروں گا، وہ عقل مند ہے. چاہے وہ بظاہر اس کے پاس کوئی علم نہ ہو، بظاہر اس میں کوئی حسن نہ ہو، بظاہر کوئی اس کے پاس دولت نہ ہو. تو بہرحال یزید پلید نے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کو پائمال کیا اور اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دی، بہت زیادہ تکلیفیں دی، بہت زیادہ تکلیفیں دی، اور وہ مطلب بہت زیادہ ذلیل ہوا، خار ہوا. یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی یزید کے بارے میں پیشین گوئیاں فرما دی تھی، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ مطلب یزید جو ہے وہ پیدا ہوگا اور اس طرح مطلب یعنی کہ وہ سر اٹھائے گا، سرکار کو پہلے پہ معلوم تھا. بہرحال احادیث مبارکہ میں ذرا غور فرمائیے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی تو حقیقت میں اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچائی. تو جو کسی مسلمان کو تکلیف دے ظلم کرے تو اس نے سرکار کو تکلیف دی، سرکار کو اذیت پہنچائی، کتنی بڑی بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان جہان، ساری کائنات کی آپ جان. دیکھیے ایک انگلی زخمی ہوگی تو اس کی تکلیف، اس کا درد، اس کی پریشانی سارا جسم محسوس کرے گا، موڈ سارا آپ ہو جائے گا. اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ بھائی آپ کا یہ ناخن بڑھ گیا ہے اس کا آپریشن کرنا ہوگا تو انگوٹھے کا آپریشن ہونا ہے، نیند آپ کی ہوئی انگوٹھے کی نیند نہیں ہوئی، آپ کی نہیں ہوئی، پورا وجود میں بے قرار، دل پریشان. تو اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے اذیت پہنچتی ہے. تو عام مسلمان کی اذیت اور اس پر ظلم کرنے کا یہ عالم ہے. تو جو مطلب یعنی کہ نواسا رسول جو جگر کا ٹکڑا ہے سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جنہوں نے اذیت پہنچائی اور ان پر جنہوں نے ظلم کیے، تو آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کس قدر اذیت پہنچی ہے. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ صلی اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے میرے ایک بال کو بھی اذیت پہنچائی اس نے حقیقت میں مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ عزوجل کو اذیت پہنچائی. ایک بال مبارک کو بھی تکلیف دی تو گویا سرکار ہو رہے تو مجھے تکلیف دی. تو جو مطلب بال نہیں بلکہ کلیجے کے ٹکڑے کو تکلیف پہنچائے اور ظلم کرے اس نے سرکار کو کتنا ستایا اور کتنی تکلیف دی، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا غضب ہوگا. ابو نعیم کی روایت میں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، انہیں جو سرکار کے بال مبارک کو تکلیف پہنچائی اس پر اللہ کی لعنت ہو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کی بیٹی سبیعہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ دوزخ کے ایندھن کی بیٹی ہے تو، دوزخ کے ایندھن کی بیٹی ہے، کیونکہ ابو لہب جہنمی تھا، اس کے کفر پر بالکل یعنی کہ قرآن ناطق ہے، قطعی کافر تھا، قطعی جہنمی تھا. تو ابو لہب کی بیٹی ہو، مسلمان ہو گئی تھی، تو لوگ کسی نے تانا دیا ہوگا کہ تیرا باپ تو جہنم ہی تھا، تو جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہے. تو جب سرکار نے یہ سنا تو چونکہ ابو لہب سرکار کا چچا تھا، رشتے میں چچا تھا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کھڑے ہو گئے اور غضبناک ہو گئے، بہت آپ کو جلال ہے، غضبناک ہو گئے اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میری قرابت یعنی میری رشتے داری کے بارے میں مجھے اذیت پہنچاتے ہیں. یاد رکھو جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے در حقیقت اللہ کو اذیت پہنچائی. ابو لہب کی بیٹی کے بارے میں بھی کہنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت داری کی وجہ سے پسند نہیں آیا، تو اس سے اندازہ لگائے کہ سرکار کے شہزادے اور امام علی مقام کہ جو مطلب صحابی تھے اور جناب والا صحابہ کرام نے انہوں نے مقام ہمارے یہاں ترتیب اہل سنت میں یہ ہے فضیلت کی کہ چاروں خلفاء راشدین جو ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں افضل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد انسانوں میں افضل ان کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ان کے بعد پانچواں نمبر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت میں اور چھٹا نمبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت میں. تو اجنتائے صحابہ کرام میں سے آپ ہیں اتنے بڑے صحابی بھی ہیں پھر سرکار کے نواسے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو جس نے اذیت پہنچائی تو سرکار کو کتنی اذیت پہنچی ہوگی. اچھا اب جو اللہ رسول کو ایزا دیتے ہیں وہ بھی غور سے سنیں, جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتے ہیں وہ غور سے سنیں کہ ان کا مطلب یعنی کہ کیا انجام ہے. عام مسلمانوں پر ظلم کرنے والے بھی ذرا توجہ فرمائیں, جس کس کو ہم جھانکتے ہیں اس کو اس کا دل دکھا دیتے ہیں اس کو ایزا دے دیتے ہیں تو ہم بھی ذرا غور کریں. کیونکہ میں پہلے ایک روایت بیان کر چکا کہ جو کسی مسلمان کو ایزا دیتا ہے در حقیقت اس نے سرکار کو ایزا دی اور جس نے سرکار کو ایزا دی اس نے اللہ کو ایزا دی. تمہارا قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. سورة الأحزاب آية نمبر 57 پارا 22. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبہ پروان اے شفع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں, بے شک جو ایزا دیتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں, اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. جو اللہ اور رسول کو ایزا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. لعنت کے معنی بھی ذرا سمجھیں, کیونکہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں اس پر لعنت اس پر لعنت, تو یہ کہنا نہیں چاہیے دوسرے کو لعنت نہیں کر سکتے جب تک کسی کا کفر پر مرنا یقینی نہ ہو. تو لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور. تو جو اللہ اور رسول کو ایزا دیتے ہیں جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے محروم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے. تو اگر آپس میں بھی کسی پر ہم نے ظلم کیا ہے اس کو ایزا پہنچائی ہے تو ہمیں چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے اور موت کا پتہ نہیں کہ آج کی رات ہو سکتا ہماری آخری ہو تو جلد تر ہم اس کو راضی کر لیں اس سے معافی طلب کر لیں. اگر کسی کو جھاڑ دیا کسی کو مطلب بلا وجہ مطلب ہم نے دل دکھا دیا بلا وجہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ مطلب یعنی کہ معافی طلب بھی کر لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مطلب یعنی کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں. دوبارہ جتنا مرتبہ زیادہ ہوگا اتنا اس کا دل دکھانے میں پھر یہ کہ وہ درجے تو ہوتے ہیں نا. تو امام علی مقام کو جس نے ایزا دی, اچھا پھر یہ تھی ایزا تو ان کو ایزا کس طرح کی دی؟ پانی بند کیا, طرح طرح کے تانے دیے گئے, ان کی نگاہوں کے سامنے رفقا کو بے دردی سے شہید کیا گیا, ان کے عزیز و اقارب کو بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کے جوان بیٹے علی اکبر جو ہم شکل پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ہاتھوں خون میں تڑپایا گیا، 6 مہینے کے ننے مدنی منے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیاسے گلے میں تیر مارا گیا۔ کیسی کیسی دائمی، اگر ہمارے گھر میں کوئی ایک آدھ ملیت ہو جائے سب کو تجربہ ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح، خاندان کا قریبی آدمی جب مارا جاتا ہے یا کسی کی ماں فوت ہو جاتی ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے یا جوان بیٹا مارا جاتا ہے، اس کا غم وہی سمجھتے جس کی ہم کو رات پڑی، جتنا رنجیدہ اور مطلب یہ کہ صدمے سے آدمی چور ہو جاتا ہے، حالانکہ لوگ ضلع سے دے رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، کھپک رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں، دارت بندھا رہے ہیں، پھر بھی ہچکیاں بندی نہیں اور آنسوؤں کا ایک مطلب تاتا بندھا ہوا جھڑی لگی ہے۔ تو اس طرح بداغا دینے سے عیدا کم ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے، تھوڑا دھارت رہتی ہے، تو وہاں کون سا جو انہوں نے علی مقام کو دھارت دیتا، تسلی دیتا، ان کے سامنے ان کے مطلب لے کے بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ تو اب اس عیدا کا ناپ تول یا وزن تو میرے الفاظ تو نہیں کر سکتے، ناممکن سی بات ہے، یہ وہی جانتے ہیں جن پر گزری۔ تو اب اتنی بڑی پہاڑوں سے بھی بڑی عیدا، دنیا کے سارے پہاڑ ایک پلڑے میں رکھ لیے جائیں اور امام علی مقام کو جو ایزا تکلیف دی گئی وہ دوسرے پلڑے میں رکھ لی جائے تو پہاڑوں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ اتنی تکلیفیں کہ مطلب ایزاؤ سابقہ ایزاؤں کے گویا سارے ریکارڈ نبیوں نے توڑ دیے، اتنی ایزائیں میرے آقا امام علی مقام کو ان ظالموں نے دی۔ تو جتنی بڑی ایزا دی اتنی بڑی مطلب ان کے لیے مطلب نحوست ہے اور اتنی بڑی ان لوگوں کے لیے لعنت ہے جنہوں نے ایسا کیا، اور اتنا ہی سخت ان کے لیے عذاب ہے جنہوں نے ایسا کیا۔ اب یہ کہ کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ ہے کہ بھائی وہ یزید تو کربلا میں تو گیا نہیں تھا، یہ ہو سکتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا بہت ڈالتا، یزید تو کربلا میں تھا نہیں، امام مسلم وغیرہ کو شہید ابن زیاد نے کروایا، پھر مطلب یہ کہ راستہ روکنے کے لیے سیدنا حر بن یزید ریاحی رحمت اللہ علیہ کو بھیجا گیا، اس نے راستہ روکا، ابن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد فکر سالار بنا، عمر بن سعد اور شمر بن جوشن اور خولی بن یزید وغیرہ خبتا نے مطلب امام علی مقام کو شہید کیا، اور اس لشکر میں شہید تھے یزید تو اپنے مطلب دارالعمارتوں میں تھا، دارالخلافے میں تھا، کیپیٹل میں تھا، تو اس نے مطلب نہیں کیا تو یزید کو کیوں پلیت بولتے ہیں، اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، اس کی برائی کیوں کرتے ہیں؟ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں، یار یہ یزید نے تو کیا نہیں، وہ تو موجود نہیں تھا، اور وہ سارا وبال ہم لوگ برا بھلا یزید ہی کو کہتے ہیں۔ تو اس پر مطلب یہ کہ میں آپ کو قرآن کی ایک مثال دیتا ہوں، یہ ویسے مشہور ہے اور سب کو پتا ہے کہ مطلب موسیٰ علی نبینا، موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی ولادت سے قبل فرعون کو نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا تختہ الٹ دے گا، مشہور واقعہ جو تھوڑا بہت علم کرتے ان کو پتا ہوتا ہے۔ تو فرعون نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو مار دو، بچی پیدا ہو تو چھوڑ، یہ مشہور واقعہ ہے۔ تو ہزار ہاں بچے فرعون نے مروا دیے، یہ سب کو پتا ہے۔ اچھا مگر ایک بھی مثال کو ایک بھی روایت نہیں لا سکتا کہ فرعون نے کسی بچے کو ذبح کیا ہو، فرعون نے کسی بچے کو تلوار ماری ہو، فرعون نے ایک بچہ نہیں مارا۔ مگر قرآن کہہ رہا ہے یذبح ابناءکم ویستحیی نساءکم، یعنی جب فرعون تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، فرعون نے ایک بھی بچہ ذبح نہیں کیا، اور قرآن کہتا کہ فرعون جب بچے ذبح کرتا تھا تو پتا یہ چلا کہ مطلب وہ جو ذبح کرواتا ہے، جو آرڈر کرتا ہے، وہ اصل مجرم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک پاکستان میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک سابق پرائم منسٹر کو پھانسی کی سزا دی گئی. اس وقت کا جو صدر تھا, سارے لوگ بولتے ہیں کہ اس نے مطلب پھانسی دی, اس نے پھانسی دی, اور جو اس کے آدمی تھے اس کے دشمن ہوئے تھے, حالانکہ پھانسی یوں دیکھا جائے تو اس نے نہیں دی. 10 روپے میں تارا مسیح نام بھی ایک مطلب یہ کہ غالب عیسائی کا نام ہوتا ہے, یہ تارا مسیح 10 روپے اخباروں میں آتا تھا ان دنوں, 10 روپے اجرت میں اس نے مطلب بٹن دبایا اور پھانسی دی. اس کا نام تو شاید آپ نے کسی کو یاد بھی نہ ہو, واقعی لیکن یہ صحیح خبر آپ تحقیق کر لینا. 10 روپے اس کو اجرت ملتی تھی پھانسی دینے کی, بندہ مارنے کی. تو 10 روپے دے کر تارا مسیح نے سابق پرائم منسٹر کو پھانسی دی, ایک سابق پرائم منسٹر وزیر اعظم. لیکن لوگ اس کی صدر کو پوچھتے تھے تو مطلب ہے کہ صدر اب ان ڈائریکٹ انوالو تھا نہیں تھا, وجہ کیا تھی, اس کی اپنے تفصیل میں نہیں جاتے. بہرحال یہ کہ یہ طے ہوا کہ جس کے آڈر سے ہوتا ہے وہ مطلب اصل ملزم ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے. تو اسی طرح مطلب بے شک یزید تلوار پکڑ کر امام عالی مقام کے مقابلے پر نہیں آیا تھا, لیکن یہ سارا کام جو تھا وہ یزید کے اشاروں پر ہوا, یزید کے آڈر پر ہوا. تو اس لیے مطلب یزید جو ہے وہ مطلب قاتل امام عالی مقام ہے, اور اس نے مطلب یہ کہ امام عالی مقام کے قتل پر خوشی کا اظہار بھی کیا, خوش ہو گیا. مثلا شرح فقہ اکبر میں حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ باری امام ابن حمام کا قول نقل کرتے ہیں, یہ حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ نے. فرماتے ہیں کہ امام ابن حمام نے فرمایا کہ یزید کے کافر ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے, بعض نے اسے کافر کہا اس لیے کہ اس سے ایسی باتیں ظاہر ہوئیں جو اس کے کفر پر دلالت کرتی ہیں. مثلا شراب کو حلال کرنا, یزید نے شراب کو حلال بولا, اور حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں رضوان اللہ تعالی اجمعین کے قتل کے بعد یہ کہنا کہ میں نے بدلہ لے لیا اپنے بزرگوں اور سرداروں کے قتل کا جو انہوں نے قدر میں کیے تھے, یا ایسی اور بات بدر میں یزید کے دادا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ یہ مطلب کافروں کے سرداروں میں سے سرداروں میں قریش میں سے بعد میں کر ایمان لے آئے, لیکن بدر میں یہ مطلب ان کے ساتھ تھے, وہ مسلمانوں سے لڑے تھے. تو یزید کے کچھ رشتے دار امام علی مقام کے اہل خاندان میں بولا اس کی کشا وغیرہ نے مطلب قتل کیے تھے بدر میں, اس لیے قتل کیے تھے کہ وہ کافر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آئے تھے. تو اب یزید امام علی مقام کی شہادت پر خوشی مناتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہم نے بدلہ لے لیا اپنے بزرگوں کا جن کو بدر میں امام حسین کے مطلب بزرگوں نے مارا تھا. تو یہ کتنا سخت اور صحیح کچھ ہے. اور یہی پتا چلا کہ یزید اس میں خوش ہوا تھا امام علی مقام کے قتل پر, شہادت پر, اور اسی کے اشارے سے یہ سب کچھ ہوا تھا. مجید فرماتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تکفیر کی ہے. تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو کافر کہتے تھے, ان کے پاس اس کے دلائل جو تھے وہ مطلب یہ کہ روایات ایسی پہنچی تھی صحت مند روایات جس سے مطلب یزید کو وہ کافر کہتے تھے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ وقت ایسی روایتیں اس صحت تک نہیں پہنچی جس پر ان کی تکفیر کریں, ان کو کفر کا حکم لگائیں. البتہ یزید کے فاسق اور فاجر ہونے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, سب کے نزدیک فاسق اور فاجر تھا, بدکار تھا, ظالم تھا, جابر تھا. یزید نے اس کربلا کے صالح کے علاوہ بھی بہت مظالم تھے. 63 سنہ ہجری میں واقعہ حجرہ رونما ہوا. یہ وہ دل خراش داستان ہے گالمان میں آتی. اس کا علم بہت کم لوگوں کو. یہ تاریخ کا مطلب ہے کہ ایک بدنما واقعہ ہے. کربلا کے واقعے کی طرح مطلب ملتا جلتا ایک واقعہ ہے کہ یزید کے حکم پر تقریباً 22,000 کا بھی کول ملتا ہے. 22,000 کا لشکر اس ظالم نے مدینہ منورہ چڑھائی کے لیے بھیجا یزید. السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك. تاکہ عبداللہ بن زبیر وغیرہ جو صحابہ کرام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کو مطلب زیر کیا جائے. مکہ شریف میں بھی ان لوگوں نے چڑھائی تھی, پہلے مدینہ منورہ میں چڑھائی تھی. تو وہاں پر مطلب اہل مدینہ پر بیعت کے لیے زور دینا تھا. ریمان علی مقام تو صحیح ہو چکے تھے, اس کے راستے سے گویا ہٹ گئے تھے. تو اس پر یزید نے خصوصی رعایت یہ دی کہ مدینہ منورہ 3 دن کے لیے اس نے مباع کر دیا. اتنا شیطان بن گیا تھا یہ کہ جیسے کہ شریعت کا مالک یہ ہو, تو اس نے 3 دن تک مدینہ منورہ مباع کر دیا. یعنی جس کی بیٹی چاہو جس کی بہن چاہو نعوذ باللہ 3 دن کے لیے تم کو مارو. چنانچہ یزید اہل مدینہ کے گھروں میں گھسے اور بہت کچھ مضامین کیے اور صحابہ کو شہید کہنے ہوئے. ایک بولے 700 صحابہ تاریخ الخلفاء وغیرہ میں یہ مرقوم ہے. 700 صحابہ ان لوگوں نے مطلب یعنی کہ شہید کیے. اور پھر چھوٹے بڑے اور اہل مدینہ تابعین وغیرہ ملا کر ان خبثاء نے 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا. واقعہ ہوا, تاریخ کا ایک مدینہ واقعہ. اس کی طرف عوام الناس کی توجہ نہیں ہے, ایک تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. مسجد نبوی شریف کے سکون کو یزیدیوں نے گھوڑے بنائے اور گھوڑوں نے لیڈ پیشاب تک کچھ کیا. مسجد نبوی شریف حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مطلب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو پاگل بنا لیا, مجنو بنا لیا. مسجد نبوی شریف میں پڑا تو یہ لوگ آتے تھے مجھے بھی مارنے کے لیے, پھر میں ایسی حرکتیں کرتا تھا تو یہ سمجھتے تھے یہ دیوانہ پاگل ہے, تو مجھے چھوڑ کے لوگ چلے جاتے. 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی, جماعت نہیں ہوئی. اور آپ فرماتے ہیں میں برابر اذان اور اقامت کی آواز سرکار کے مزار پر انوار سے سنتا ہوں, پر اسی اذان پر میں نماز پڑھتا ہوں. پر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد نبوی میں یا مسجد الحرام میں اگر کوئی کام ہو یا غلط آدمیوں کا غلبہ ہو جائے تو جو جوہلہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول کی مرضی جب تو یہ ہو رہا ہے, اللہ کو منظور ہے جبھی تو کھلا ہے, اللہ کو منظور ہے جبھی تو کھلا ہے, بالکل غلط ہے. مشیت 300 سال تک 360 بت 300 سال تک کعبہ شریف اور اس کے ارد گرد رہے, تو نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے نظام الفاظ کے 360 بت رہے, یہ بالکل زمین غلط. شریعت کے مطابق شریعت کے جو احکام ہیں وہ مانے جائیں گے. کعبے میں کچھ ہوتا ہے, مسجد نبوی شریف میں کچھ ہوتا ہے, وہ زمین نہیں ہے. ورنہ یہ سارا یہ جس کا کارنامہ تو دلیل ہوتا کیونکہ مسجد نبوی شریف میں ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدارِ کرمبار میں تشریف فرما تھے, بس تو یہ سب کچھ صحیح ہوا, سرکار کی نظامندی آتی ہوگی مہاجنہ ایسا نہیں. تو یزید نے یہ مظالم مدینہ منورہ میں کیے اور پاک دامن عورتوں کی آبرو لوٹیاں کی. اللہ ان لوگوں کو غارت کرے, یزیدیوں کو. پھر 64 ہجری میں مکہ مکرمہ پر ان لوگوں نے حملہ کیا یزید کے حکم پر اور بیت اللہ شریف کعبۃ اللہ شریف کس سخت دور میں تھی. منجنیق گوپھن یا منجنیق کہتے جس کی موجودہ صورت جس طرح توپ میں گولا چھوٹتا ہے اس طرح مطلب منجنیک میں پتھر رکھ کر وہ مطلب گھما کر پھینکتے تھے جو بڑی شدت تیزی کے ساتھ جاتا تھا اور مطلب وہ ٹکراتا تھا, اس سے دیواریں قلعے وغیرہ کے لوگ توڑتے ہیں. یہ پہلے دور میں جنگ کے یہ طریقے تھے. تو منجنیک کے ذریعے ان بے دردوں نے کعبۃ اللہ شریف پر پتھر برسایا, جس سے کعبۃ اللہ شریف کی دیوار ہل گئی اور بنا کو کعبہ جل گیا پتھر کی نظر. اور بیت الحرام کعبۃ اللہ شریف کی چھت میں وہ مینڈھا جو جنت سے لایا گیا تھا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا گیا, اس کے سینگ لگے ہوئے تھے قتل, وہ سینگ بھی اس آگ میں جل گئے شہید ہو. خیر تو جہاں یہ کچھ ہو رہا تھا اور یزید کی موت کی خبر آ گئی, یزید مرے تو عبداللہ نے خدے رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں تشریف فرما کر کمانڈ کر رہے تھے مسلمانوں کو, تو انہوں نے مطلب فوراً اعلان کیا کہ یزیدیو تمہارا طاغوت جو ہے وہ مر گیا. جب یزیدیو کو پتا چلا کہ ان کا طاغوت ان کا پوپ مر گیا یزید مر گیا تو پھر یہ لوگ دل چھوڑ گئے اور تفاوت دلیل میں اور بہت مارے گئے اور مان گئے. یزید کیسے مرا اس کے بھی مختلف مطلب لینے کے وہ واقعات ہیں. الوداعیہ والنہایہ کہ یزید مشہور تھا آلہ کو لہو و لعب کے ساتھ, یعنی کھیل کود کے سامان اس کے پاس بہت ہوتے تھے اور شراب پینے گانا بجانا سننے اور شکار کھیلنے اور بے ریش لڑکوں کو رکھنے اور کتوں کے رکھنے اور سنگوں والے جنگوں اور ریچور مندروں کو آپس میں بڑھوانے میں یہ مشہور تھا, یعنی یہ دھندے کرتا تھا, ریچھ بندر وغیرہ پالتا تھا, جنگے سنگ والے لڑواتا تھا. آج کل بھی لوگ مرغے لڑواتے ہیں, ڈمبے لڑواتے ہیں, سنگ والے سب نجائز اور حرام گناہ کے کام ہیں. مسلمانوں کے چہرے نہیں ہوتے, یہ یزید کے کارنامے جس کو قسمتی سے مسلمان لے کر بیٹھے. یہاں تک کہ جو ریچ اور بندر نچاتے سماتے ہوتے ہیں اس کو دیکھنا بھی آلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ دیکھنا ان کا تماشا یہ ناجائز ہے. ریچ بندر کے تماشے ہوتے ہیں ان کا دیکھنا بھی ناجائز ہے. اور کوئی بھی نیتا نہ گزرتا تھا جبکہ وہ شراب کے نشے میں بدمت نہ ہوتا ہو, یہ روز ہی شراب پیتا تھا, کثیر شرابی تھا کثرت تھا, اور بندروں کو دین شدہ گھوڑوں پر سوار کر کے دوڑاتا تھا اور بندروں کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں رکھتا تھا اور ایسے ہی بیریش لڑکوں کے سروں پر بھی سونے کی ٹوپیاں رکھتا تھا. لباس اس کے یہاں بہت عام تھی, لیکن بیریش لڑکے آج کل بھی یزید کی یہ صفت بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے, ان کی انگلی میں بیریش لڑکا ہوگا, اس کو ڈبے بھی کھائیں گے, اس کو لے لے کے پھریں گے, ادھر بھی تمہارا چوتھے ہر جگہ تمہارا یہ کہ بیریش لڑکے سے دوستی رکھنا یہ بھی ایک یزید کی صفت ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے جو ہیں ان کو چاہیے کہ فوراً اس طرح کی دوستیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں. گھوڑوں کی ریس بھی کرواتا تھا, گھوڑوں کی وہ ریس بھی کرواتا تھا, آج کل بھی ریس گھوڑے یہ سب جدید کی صفت ہیں جو بدقسمتی سے مسلمان بھی ان کو اپنائے جا رہا ہے. جب کوئی اس کا بندر مر جاتا تو اس کو اس کے مرنے کا صدمہ ہوتا اور فرماتے ہیں کہ کہاں گیا ہے, اس کی موت کا سبب یہ تھا کہ اس نے ایک بندر کو اٹھایا ہوا تھا اور اس کو اچھالتا تھا, بندر سے کھیل رہا تھا, جس طرح چھوٹے بچے جو اچھال اچھال کے کھیلتے تو اچھال رہا تھا کہ اسی بندر نے اسے کاٹ لیا. اس بندر کے کاٹنے کی وجہ سے جو تھا یہ بڑھ گیا. مورخین نے اس کے علاوہ بھی اس کے قبائل یعنی اس کی مذمتیں جو ہیں یہ بیان کی ہیں حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانیپتی رحمت اللہ تعالی علیہ یزید کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں، یزید اور اس کے ساتھیوں نے اللہ تعالی کی دینی نعمتوں کی ناشکری کی اور نبی پاک صاحب مولا سجائے افلاس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کی عدالت میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کو ظلمن شہید کیا، اور یزید نے دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، یہاں تک کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی علیہ کے قتل کے وقت یہ اشعار کہے، جس کا ترجمہ کچھ میں کہا ہے میرے بزرگ کہ وہ میرا بدلہ لینا دیکھ لیں، یا اشارہ وہی ہے کہ میدان بدر میں جو کفار یزید کے آبا اجداد میں سے مارے گئے تھے خاندان، حالانکہ یزید کے والد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے دادا جان حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان تھے، یزید کی دادی ہندہ، نہیں یہ دادی نہیں تھی میرا خیال ہے، بہرحال وہ ہندہ بھی مسلمان ہوئی تھی، وہاں سے بھی مسلمان ہوئے تھے، بہرحال ابو سفیان جو تھے یہ مسلمان ہو گئے تھے صحابی تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کاتب وحی بھی تھے اور پکے مسلمان اور صحابی تھے اور یقیناً کا چہن جنتی تھے، لیکن ان کے جو مطلب اوپر تھے عزیز ان کے وہ مطلب بھارت ان میں جو کفار تھے جو مارے گئے تھے، اس کا اس نے نعوذ باللہ بدلہ لیا، کہا ہے میرے بزرگ کہ وہ میرا بدلہ لینا دیکھ لیں آل محمد اور بنی ہاشم ہے، اور آخری شعر یہ، میں جندب کی اولاد میں سے نہیں ہوں، اگر میں ہاں میں جندب کی اولاد میں سے نہیں ہوں گا اگر میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بدلہ نہ لوں جو کچھ انہوں نے کیا، لوگ بولتے نا کہ میں نے اگر اس کا انتقام نہیں لیا اپنے باپ کی اولاد لوں، یعنی یہ بھی گیا اور یزید سے یہ کریم مل رہی ہے، تو یزید نے بکواس کی تھی کہ میں اپنے مطلب یعنی کہ جندب ان کے کوئی جد امجد ہوں گے بڑے ہوں گے کوئی دادے والے تو ان کی اولاد میں سے نہیں ہوں اگر میں احمد یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بدلہ نہ لوں، تو اس نے بدلا دیا، نیز اس نے شراب کو حلال کیا، شراب کو بولا کہ حلال یہ تفسیر مدنی نہیں سب، اور شراب کے بارے میں اس کی یہ اشعار ہے، شراب کا خزانہ ایسے برتن میں ہے کہ جو کہ مثل چاندی کے اور انگور کی شاخ انگوروں کے ساتھ لدی ہوئی ہے، جو کہ مثل ستاروں کے انگور کی بیل کی گہرائی آفتاب کے برج کے قائم مقام، اس آفتاب یعنی شراب کا مشرق ساقی کا ہاتھ اور شراب کے غروب ہونے کی جگہ میرا منہ، وہ کہتا ہے بس اگر یہ شراب دین احمد میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حرام ہوئی ہے تو اے مخاطب تو اس کو مسیح علیہ السلام ابن مریم رضی اللہ عنہ کے دین پر میں یعنی حیران کروں، یعنی اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کہا تو کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو یہ مباح، تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر حرام سمجھ نعوذ باللہ من ذلک، حالانکہ مطلب اسلام جب آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے وہ سارے جو دوسرے ادیان تھے وہ مطلب سب جو تھے وہ مطلب یعنی کہ موقوف ہو گئے ختم ہو گئے، تو دوسرے کام جو تھے وہ مسترد ہو گئے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب آوری کے بعد اب کسی اور نبی کی شریعت پر عمل کرنا جو ہے وہ جائز نہ رہا، لیکن اس نے یہ بکواسیں کی، اس کی موت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، چنانچہ ایک روایت یہ ہے کہ یزید ایک دن اپنے ایدی کام ابن منصور کے ساتھ شکار کھیلنے جا رہا تھا، راستے میں ایک رومی نسل پادری کی لڑکی پر یزید کی نگاہ پڑ رہی، تو یہ تھا تو مطلب یہ کہ دیری لڑکوں سے بھی دوستیاں کرتا تھا لڑکیوں سے بھی دوستیاں کرتا تھا بڑا گانی ہو مطلب یعنی کہ بچہ سکتا تو نگاہ پڑ رہی تو پسند آ گئی بے چین ہو گیا، اب اس کا معمول ہو گیا کہ وہ روزانہ گرجے تک جاتا اور واپس کرا تھا، اور یہ ساتھ میں رہتا کسی طرح یہ لڑکی ہاتھ آنا. ایک دن لڑکی غسل کر کے اپنے مکان کی چھت پر بال چکا رہی تھی کہ یزید کی نگاہ پڑی تو اب اس سے ضبط نہیں ہو سکا اور پاگلوں کی طرح اس کو پکارنے لگا. اب لڑکی نے سوچا کہ خبیث کی مثال تو ایسی ہے جیسے چاند کو دیکھ کر کتا بھونکنے لگتا ہے. یہ حوث پرست میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے بھی اپنے وقت کا بادشاہ, کہیں ایسا نہ ہو کسی وقت میری عزت ناموس کو اپنی طاقت و قوت کے ذریعے تباہ و برباد کر دے. جب اس شخص نے اپنے نبی کی حال پر ظلم و ستم کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تو میں غرب ہوں, اس کا ظلم کہاں بھاگ رہ سکتا. اس لیے اس سے محفوظ رہنے کا صرف ایک طریقہ کہ اس کو راستے کٹا دیا جائے. چنانچہ باپ سے مشورہ کر کے ایک دن اس کو تنہا بلایا, یزید کو اکیلے بلایا. جب وہ دوسرے دن بڑے ہی اشتیاق سے آیا تو لڑکی اپنے گھوڑے پر زین ڈال کر تیار کھڑی تھی. اس کے آتے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر دونوں حمص کے قریب دشت حوالین میں پہنچ گئے. اب یزید نے اس کی شراب تو پی ہوئی تھی, یہاں کی ٹھنڈی ہوا نے اس کا نشہ دگنا کر دیا. لڑکی نے موقع پا کر اپنے گھوڑے کو تھوڑا پیچھے کیا اور ابا نے چھپائی ہوئی تلوار نکال لی اور اس زور کا وار کیا کہ یہ اس گھوڑے سے نیچے گر گیا. اپنے گھوڑ اب وہ بھی اپنے گھوڑے سے نیچے کودی اور یزید کے سینے پر سوار ہو کر کہنے لگی, او خبیث, جب تو نے اپنے نبی کے نواسے پر رحم نہ کھایا اور جس بارگاہ سے تجھے ایمان اور اسلام کی بھیک ملی تھی اس کی تو نے وفاداری نہیں کی تو تجھ سے کون امید اٹھا رکھ سکتا ہے اور تو نے میرے ساتھ کون بھی وفا کرنی تھی. یہ کہہ کر اس نے پیر اپنے تلوار سے وار کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے یزید کے. دو تین دن تک یزید کی لاش کیل اور قبضوں کی دعوت میں رہی, کیل قبضے نوچتے رہے, جگہ نوچتے رہے, ادھر ڈھونڈتے ہوئے اس کے ساتھی جو تھے وہ پہنچے اور وہیں گلا پھونک کے اس کو دفن کیا اور چلے آئے. ایک روایت کی لیے ایک روایت مندروں والے میں سنا چکا تھا. ایک یہ کہ چونکہ شراب بہت زیادہ پیتا تھا اور شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا اس میں یقیناً حکمت ہے, ہمارے پلے پڑے یا نہ شراب بہت نقصان دہ, تو شراب کی کثرت کی وجہ سے اس کے پھیپھڑے جو تھے وہ بیکار ہو رہے تھے. ہر وقت نشے میں چونکہ بدمست رہتا تھا, کتے اس کے ارد گرد راہ کرتے تھے, حد درجے کا زانی بھی تھا, چنانچہ اس کو پیٹ کے طرح طرح کے امراض ہو گئے اور اس کو جناب لگ گئے اور اسی کبدی یعنی پیٹ کے امراض میں وہ مارا گیا اور دمشق کے باہر اس کو دفن کیا گیا. ابو اسحاق اسفرائیلی نے اپنی کتاب نور العین فی مشہد الحسین میں اس کی موت کا اور واقعہ بیان کیا کہ ایک دن ایک ہزار کا لشکر دے کر یہ شکار کے لیے نکلا. دمشق شہر سے دو دن کے راستے پر, دو دن کی رات ایک ہی اترے اور ایک میدان میں پہنچا. اچانک اس کی نگاہ ایک ہرن پر پڑی تو اس کے آگے اس نے گھوڑا ڈال دیا اس کے پیچھے اور ہرن کا پیچھا کیا اس نے اور اس کے دس ساتھی بھی اس کے ساتھ دور سے چلے جا رہے تھے ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے. یہاں تک کہ ہرن ایک سنسان اور خوفناک میدان میں پہنچ کر غائب ہو گیا. یزید کا پورا لشکر اس سے دور رہ گیا اب یہ بچھڑ گئے اور اب یہ اپنے دس لشکریوں کے ساتھ وہ بھٹکتا رہا اور اس کو شدید پیاس لگی, ان سب کو بہت پیاس لگی. وہ عجیب میدان تھا, بڑا خطرناک اور خوفناک میدان تھا, بہت پیاس لگی لیکن پانی کہاں. اتنا سڑکایا پیاس میں کہ سڑک سڑک کر ایڑیاں رگڑتے ہوئے یہ سارے کے سارے وہیں مر گئے. اس دن سے اس وادی کا نام پڑ گیا وادی جہنم, ایسی خطرناک ہے. تمہارا دیکھ کہ دنیا میں بھی اس کو سزا ملی اور مرنے کے بعد کی سزا تو ظاہر ہے کہ نہ تم دیکھ سکتے ہو نہ میں دیکھ سکتا ہوں. دنیا میں بھی اس کا ایک بڑا انجام ہوا اور اس کو مطلب یہ کہ موقع بھی بہت کم ملا, مہلت بھی کم ملی, صرف 3 سال 7 مہینے اس نے رنگ رنگیاں منائی, دنچرے اڑائے, اور بعد میں اس قدر مطلب یہ کہ زندگ کی موت مارا گیا. یزید کی موت ہمارے لیے میرے نکیم کے سائی بھائیوں یقیناً سراسر عبرت. اور یہ پہلے میں عرض کر چکا کہ یہ سارا جو کچھ ہوا یہ مطلب یعنی کہ دنیا کی محبت بھی اس کے پیچھے کار فرما تھی, دنیا کی حبس, دنیا کی لذت نے اس کو بدمست کر دیا, اور یہ مطلب یعنی کہ اس طرح مطلب ذلیل اور خوار ہوا اور دنیا کے لیے نمونہ عبرت بن گیا. ہمیں بھی مطلب اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے, اور مطلب یعنی کہ دنیا کی محبت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, پول پھول بکنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یزید مطلب نشے اقتدار, آپ نے اس کے اخبار سنے کیا کیا بک جاتا تھا, کیسے کیسے کفریات بکتا تھا, اس کی جو روایتیں ملتی ہیں. تو بعض لوگ اپنی مطلب یعنی کہ تکبرانہ انداز میں واقعی اب بھی طرح طرح کے کفریات بکتے سنائی دیتے ہیں. اس لیے مطلب یہ کہ زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے, کہ روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان اللہ کی ناراضگی کا ایک جملہ بول دیتا اس کو پتا بھی نہیں ہوتا, اور اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو جاتا ہے, ہمیشہ پتا نہیں ہوتا. اور بعض اوقات انسان اللہ کی خوشی کا خوشنودی کا ایسا جملہ بول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے. یہ اچھے اچھے بیان کرنا, درس دینا, نیکی کی دعوت دینا, یقیناً یہ ایسے کلمات ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے گولڈن چانسز ہے, سنہرے مراتے ہیں. تو احساس اس کو تو ہم اپنا لیں, اور پہنچ گئی بے حیائی کی باتیں, بلکہ فضول باتیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم بولتے چلے جاتے ہیں, ان میں یقیناً یہ خطرات بہت ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے ناراض کرے. جبھی تو دادا لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بات کو تولے پھر منہ سے بولے. واقعی کبھی کبھی ہم آپس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں ایسا جملہ بول دیتا ہے, ایسا طنز کر دیتا ہے جو ہمارے دل کو چوٹ کر جاتا ہے, اور پھر وہ بات ہمیں بہلا ہے, پھسلا ہے, لاکھ معافی تلافی کرے, وہ دل سے ہمارے بات میں نکلے. یہ ہوتا ہے کبھی ایسا وہ تنگ, یہ آپ تنگ کر جاتا ہے اگلا کہ پھر ہم تڑپ کر جاتے ہیں, ہم معافی کر دیتے ہیں, اس سے گل مل بھی جاتے ہیں, اس کو ایسا بھی نہیں ہونے دیتے کہ ہم ناراض, لیکن وہ بات رہ رہ کر ہمیں یاد آتی رہتی کہ یار میں وہ جو بات کہی تھی میں یہاں بہت دن دکھا دیں, یہ دل میں والوں کا چوٹ کر جاتی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقص ہو جاتی. جبھی تو کہا جاتا ہے کہ تلوار کے جو زخم ہیں یہ بھر جاتا ہے, لیکن زبان کے زخم جو وہ نہیں بھرتے, زبان کے زخم یہ تلوار کے زخم سے زیادہ گہرے اور مطلب یعنی کہ خطرناک. تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بنے کہ بولنا یہ جو ہم بولتے ہیں یہ بھی کوئی عمل ہے, ہم بولنا ہی تو عمل سمجھتے ہیں نا, تو رات دن بولتے چلے جاتے, بولنا بھی عمل ہے جس کا قیامت کے روز حساب دینا پڑے گا. تو اگر اس کو بھی عمل سمجھ کر اس بولنے کا رخ ہم مطلب قرآن و سنت کے مطلب مطابق رکھیں گے, شریعت و سنت کے مطابق رکھیں گے, تو یہ بولنا ہمارا انشاءاللہ عبادت میں شمار ہوگا. اور اگر اس بولنے کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق جو سمجھنا ہے مت ڈالا, جیسے لوگ جب شک میں کہہ کے مارتے رہتے, تو یہ بولنا ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ مہنگا پڑ جائے, اور پھر بندہ قیامت کے دن سوچے کہ یار میں نے اس کو عمل سمجھا ہی نہیں تھا کہ معاف کرنا بھی تو عمل ہے, یہ عمل ہے, اس پر بھی گرفت ہے, اس پر بھی حساب کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم سے نوازے. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, جانا میرے مصطفیٰ